นี่ยนะจริงไหม ตกลงมันเร็วขึ้นหรือช้าลง ใช่ ใช่และในที่สุดก็หยุด มันละเอียดขึ้นด้วย แล้วนึกดูว่าซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะพองเนาะยุบเนาะพองยุบพองยุ บ มันจริงอยู่แล้วมันตามนี้มันจริงอยู่แล้วเพราะว่าเขาวัดได้ถ้าเราพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอตลอดและเดินต่อเนี่ยพื้นมุงลวดกระจกม่านแม่ชีเล็กโต๊ะเก้าอี้โยมนิดาโยมประนอมลูกกวาดพม่านโต๊ะเก้าอี้จียูสายไฟปั๊กขีติ๊กเก้าอี้คอมพิวเตอร์โต๊ะสมุดปฏิทินเนี่ยเนี่ยผลของการฝึกมันจะไม่พุ่งหรอกแต่เขาเป็นไปตามลำดับเอามาใช้ทำไมข้างนี้กับข้างนี้อีกครั้งนี้เกิดก่อนอีกครั้งนี้เกิดทีหลังมันคนละทีกันเห็นไหมเสียงดังข้างนี้รู้ในนี้เต้นตรงนี้มันคนละทีกันเนี่ยมันจะเห็นไปตามลำดับอาการพองแล้วก็อาการยุบพอยุบแล้วต้องพองพอพองก็ต้องยุบจะเห็นไปตามลำดับไม่เห็นว่ามีแต่พองอย่างเดียวไม่มียุบไปเมื่อต้องพองแล้วก็ต้องยุบเมื่อยุบต้องพองเห็นไหมเราก็เลยเจริญสติไปตามลำดับพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอยุบหนอโอเคสอบแล้วต่อ ยังมีหลับร่วมด้วย วันนี้อากาศร้ อ นสองวันคือมันเจ็บเคืองๆแต่มันสบายๆมันแล้วมันมีเพื่อนกันไปแล้ว เจ็บสบายสบาย เจ็บแบบไม่ทรมานอ่ะมันเย็นมันสบายมันเจ็บก็เจ็บก็กำหนดไปมันก็เบาแต่วันนี้มันร้อนมันไม่เอาเลยค่ะเบื่อแล้วก็เบื่ออีกเบื่อแล้วเบื่อเจ็บแล้วเบื่อแล้วเบื่อเจ็บไปเท่าไหร่เบื่อมากมากเบื่อร้อนไอ้ร้อนเนี่ยโคตรมันจะไม่เอาจะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วโอเค พอทนได้ พอยอมเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้กลับแล้ว มันยอมพูดว่าแหละที่มาบ่อยเพราะลืมโอ้เสียชั้นหมดเลย ง่ายอย่างนี้ด้วยนะทำไมถึงมาจนบ่อยลืมหรอ แล้วเขาสัญญาแล้วนะเดี๋ยวก็จะมาอีกเขาสัญญาแหละต้องบอกเพราะว่าเขาก็อยู่ประเภทเดียวเหมือนเราไงถึงก็ลืมเลยต้องมา แต่มันก็เป็นอาการแบบยังไงมาเนี่ยเจ็บนะจำไม่มาละกลับไปบ้านอยากมาอีกมันเป็นอารมณ์แบบเข้าออก เบื่อยังยา วแต่ก็มันก็ดีนะแต่มันก็ดีอ่ะมันได้บุญอ่ะมันพลังมันกลับไปมันโอเคเลยอ่ะ เหมือนที่ได้บอกเมื่อวานเนี่ยคือได้ออกไปนะมีมา เป็นอารมณ์นี้เลยแต่วันนี้เมื่อกี้นั่งก็พอหลังจากช่วงวันมากลับมาช่วงเย็นอาการมันน่าจะเป็นอากาศมากกว่าเพราะมันเย็นแล้วมันดีโอเคได้คือใจมันยอมรับแต่ถ้าร้อนไม่เอาเลย เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่าใจนี่คืออสรพิษจิตหรือใจเนี่ยคืออสรพิษแต่เผอิญเราคิดว่าจิตหรือใจเนี่ยคือเราก็เลยมาให้เราพิสูจน์กันว่ากายนี้เกิดจากพ่อแม่เราคิดเกิดจากสมองในสุดเราก็มากำหนดจริงไหมเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นใครเห็นนะ ฉะนั้นเวลาที่เกิดอาการเซ็ง อาการเบื่อเราก็บอกอะไรเบื่อเราเบื่อหรือบอกว่าใจเบื่อหรือจิตเบื่อจริงไหมแต่เราไม่คิดเลยว่านั่นแหละคือธรรมชาติที่มีอยู่จริงพอเรากำหนดว่าเบื่อหนอเบื่อหนอใครกำหนดกำหนดรู้ใช่ไหมรู้ก็คือใจจริงไหมเราไม่เคยรู้ว่าใจนะไม่ใช่เราใจเป็นอสุรพิษเราต้องถูกใจนี่เล่นงานตลอดเลยแต่คิดว่าใจเป็นใครโยมประนอมใช่พุทธเจ้าเรียกว่าอสุรพิษใจมันกิ้งกรอกมันกลับกรอกฉะนั้นผมบอกว่าใจของเราจริงไหมเพ่เลยโดนกินเข้าไปเต็มๆใจของเรากายของเราพอใจมันเบื่อมันเซ็งมันอยากจะกลับบ้านใครอยากจะกลับบ้านใจมันอยากจะกลับบ้านมันไม่เอาแล้วแต่เราคิดว่าใครอยากกลับบ้านใช่เพราะเราถูกใครเล่นงานเราไม่เคยรู้เลยเพราะเราคิดเสมอว่าใจเป็นใคร คือเดินมันธรรมดาแล้วอ่ะมันไม่มีแต่การนั่งอ่ะอย่างน้อยๆรับปากกันไว้ที่ว่าให้ต่ำกว่าชั่วโมงนึงถ้าเกินนี่โอเคอันนี้คือรับ มาตรฐาน มาตรฐานแต่คือแบบก็ช่วงอีก45มันร้อนมากกำหนดเลยว่าร้อนหนอร้อนหนอร้อนหนอร้อนร้อนที่หลวงพ่อบอกว่าร้อนแล้วร้อนอีกร้อนแล้วร้อนอีกแล้วอยู่ดินก็วูบมามันก็เย็นชึบขึ้นมาเลยเย็นขึ้นมาจับใจเลยอะไรอ่ะมันเป็นอันนี้มันเป็นการกำหนดหรือเป็นธาตุเราเองที่มันแบบพอไปสักพักมันจะเย็น มันเป็นธาตุของเราเองถูกป่ะอันนี้เขาเรียกว่าโยธาตุคือสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ย ไม่ใช่เกี่ยวกับการกำหนดไหมคะ เกี่ยวสิ เกี่ยวด้วย เกี่ยวสิเพราะการกำหนดเราเริ่มเห็นสภาวะตรงนี้คือจะร้อนจะเย็นอยู่ที่เขาหมดจริงไหมเช่นท่านทำมือชั้นกรรมหรือแบแบเรื่องกรรมจะร้อนจะเย็นขึ้นอยู่กับธาตุแต่เผอิญที่แล้วมาเนี่ยเราไม่เคยได้กำหนดดูไงสภาวะนี้เขามีมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละแต่เพราะเราไม่ได้กำหนดดูจริงพอเรากำหนดดูปุ๊บเราจะเห็นสภาวะนี่เยอะแยะไปหมดเลยเราถึงเอาสิ่งนี้มาดูถึงถามว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างกำหนดใช่ไหมเราเลยเห็นเหมือนกันเราพ่อเรากำหนดเราเลยเห็นอันนั้นเขาเรียกว่าทุกคนมีหมดแล้วคือสภาวะธรรมเหมือนกับของที่มีในห้องนี้นี่พ่อโยมวนิดากำหนดจริงไหมกำหนดฉะนั้นพ่อเรากำหนดไงเราเป็นผู้กำหนดจริงไหมเกิดจากสมองทุกอย่างสภาวะธรรมเนี่ยทุกคนมีพร้อมเลยแต่มันอยู่ที่ว่าเมื่อเรากำหนดแล้วเราเห็นไหมพ่อเรากำหนดรู้จริงไหมเมื่อเรากำหนดรู้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเรากำหนดพัดลมอ่ะต้องเห็นอะไรมันก็พูดได้อย่างนี้ก็เอาอะไรมาส่ง ก็ พัดลมมาส่งเนี่ยเรียกว่าสอบอารมณ์คำว่าสอบอารมณ์ก็หมายความว่าสอบที่เธอไปเห็นอะไรภาษาไทยนะเธอไปเห็นอะไรเธอก็เอานั้นมาทำอะไรหงุดหงิดไหมฟุ้งไหมก็เอาฟุ้งมาส่งไงก็แสดงว่าเขาเรียกว่าเธอกำหนดไงฟุ้งหนอฟุ้งหนอฟุ้งหนอเอาอันนั้นเรามาส่งโอ้โหวันนี้ฟุ้งเลยเกินน่ะเราแสดงว่าปฏิบัติถูกต้อง แต่เห็นสภาพชัดๆเลยตรงที่ว่าร้อนพอร้อนปุ๊บมันพอร้อนมันเย็นพอร้อนมันหายปวดตอนปวดมันปวดมากเขาบอกว่าปวดหนอปวดหนอมันกลับมาร้อนอีกคือมันอะไรมาสลับกันอยู่ตลอดเวลาเลยพอเราบอกว่ามันปวดก็ปวดหนอปวดหนอปวดหนอมันทีนี้มันไม่ปวดละร้อนละเปลี่ยนมาร้อนร้อนหนอร้อนหนอร้อนหนอร้อนหนอเอามาเย็นอีกละเอ้าลมเย็นหนาวหนาวหนาวหนาวหนาวปวดเข่าอีกละเอ๊ะมันไปแบบคือเห็นแบบ เดี๋ยวเขาตอบนี้บอกฉันนะเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังทีเองเขาจะได้ฟังพร้อมกัน เพราะมันต้องขึ้นกันนะตรงนี้เดี๋ยวบอกฉันเตือนฉันด้วยนะเดี๋ยวจะตอบให้ 9:20 น.นะคะ อะไรนะ กลาง ค ่ำเช้า ก็เดี๋ยวจะอธิบายเลยไม่อธิบายตอน6:20 คือแม่แล้วแต่แม่รถแม่ยังไงก็ได้อะค่ะคือโยมเนี่ยกลับถึง7:00 น.ก็ได้แต่ว่าแล้วแต่แม่พ่อแม่จะต้องออกไปก็ต้องอาศัยรถแม่ไป ก็ไปพร้อมกันเนี่ย ก ็ไปพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวเตือนด้วยนะเดี๋ยวจะเขียนให้เลยจะได้ฟังพร้อมกันอาการที่พูดเนี่ยจริงทุกคนก็มีแต่มันอยู่ที่เรากำหนดจริงไหมเพราะการกำหนดก็คือการลงไปดูว่านี่อะไรใช่ไหมแต่เรากำหนดแก้วหนอแก้วหนอแก้วหนอแก้วหนอแก้วหนอใช่ไหมแก้วหนอแก้วหนอแก้วหนอเป็นไงโยมบันทมพอถามว่าเป็นไงบ้างดีค่ะเขาให้ที่กำหนดเนี่ยให้ไปดูจริงไหมว่าเออนี่ฟุ้งนะเออนี่เบื่อนะเออนี่เซ็งนะเออนี่นั่งนะเออนี่พองนะเออนี่ยุบนะเห็นไหมสติมันจะเริ่มด้วยฉันเลยบอกมันเป็นเกมไงฉันปฏิบัติฉันไม่เคยเบื่อเลยนะทั้งที่ว่าอารมณ์มันเบื่อนะแต่ฉันไม่เบื่อเพราะฉันรู้ว่ามันเป็นเกมถ้าเกมต่อไปฉันฝึกกูยิ่งกว่านี้อีกถ้าเกมอย่าเอาชนะนะเอาชนะเราบอกว่าฟ้าพื้นกระจกหน้าต่างประมาณมันจะติดขัดจริงไหมมันจะมีตัวดันมันอยากจะตอบให้เป็นไงมากเลยให้มันเร็วมันเต็มไปด้วยตัณหาแต่ถ้าเราเจริญสติมันเข้าทางสายกลางมันจะพูดได้ทั้งวันมันจะคำทีละคำแต่ตัณหาปั๊บมันแน่นอย่างมั้ยอยากจะไปไงอ ยากเอาชนะ อยากเอาชนะมันกลายเป็นตัณหาไปมันเลยหยุดเลยยิ่งพูดก็ยิ่งช้าลงเลยหยุดในที่สุดเดี๋ยวตอบนะอันนี้เดี๋ยวตอบอธิบายให้ฟังมีอะไรอีกไหมเล็ก ของเล็กนี่จะเป็นความคิดไหลเหมือนเปิดก๊อกน้ำต้องคือเดินก้าวหนึ่งความคิดมาเดินก้าวหนึ่งความคิดมาเดินก้าวหนึ่งความคิดมาต้องหยุดยืนแล้วก็กำหนดคิด ทีนี้ของเราเนี่ยมันก็ที่ปฏิบัติถูกแล้วเพราะเวลาความคิดมาก็กำหนดยินคิดหนอคิดหนอคิดหนอคิดหนออดทนที่จะกำหนดไม่ได้กำหนดให้ดับให้รู้ความคิดเกิดจริงแต่ความคิดเนี่ยมีที่เกิดใครคิดใครกำหนดถูกต้องมันเหมือนกับเราเดินไปแล้วเนี่ยมีขี้หมาอยู่กองนึงอ่ะเอามือขยำเสร็จใช่ไหมใครขยำแล้วก็ไปล้างฉันเดินไปต่ออีกมีขี้หมากองทำไงอีก ขยำ แล้วก็ทำไงอีก ล้าง แบบนี้ก็เรียกว่าฉลาดนะ ฉลาดมากจะขยำทำไมอ ่ ะ ก็ถึงว่าไงเนี่ยก็เท่ากับทำไร ชำระ เท่ากับก็ถามว่าแล้วจะคิดทำไมก็เหมือนกันเห็นไหมจริงไหมเพราะเราไม่ค่อยเห็นโทษจากความคิดก็เหมือนกับเราไม่เห็นโทษกับขี้หมากองนั้นเพราะใครคิดพอคิดแล้วต้องมาทำอะไรก็มากำหนดไงก็คือชำระนั่นเองคิดเองก็ต้องมาล้างเองจริงไหม ฉันบอกว่าเอ๊ะตกลงฉันจะละเพราะฉันก็เป็นตอนฉันปฏิบัติเดินไปปั๊บมันคิดแล้วก็ดีกำหนดคิดหนอคิดหนอคิดหนอคิดหนอคิดหนอเอาเบาๆแล้วทำไงต่อเดินไป3-9ทำไงอีกแล้ว ค ิ ดหนอคิดหนอคิดหนอ แล้วมันจะคิดทำไมพอคิดเราต้องเรื่องกำหนดจริงไหมแล้วเราไปบอกว่าเป็นไงเนี่ยผ่านไป3 เดือนเขาออกอยู่ในภาษาพอภาษาไปส่งเซดอว่ามีคิดเล็กน้อยเซดอบอกว่าออกภาษาแล้วยังคิดอีกเหรออายอายเต็มเลยเขาบอกออกภาษายังคิดอีกเหรอเรารู้เลยเพราะเรารู้นี่จริงๆจะคิดไม่คิดอยู่ที่ใครใช่อยู่ที่เราจริงไหมเพราะคนคิดกับคนหมดคือคนเดียวกันจริงไหมเพราะเกิดจากอะไร ฉะนั้นเรามักจะโยนความผิดให้ใครเวลาคิดกิเลสมันคิดโยนความผิดให้กิเลสจริงไหมจริงไหมพอถามจริงแล้วใครคิดเราคิดใช่ไหมเลิกเลยตั้งแต่นั้นเพราะส่งเขาหน้าโดนแน่เลยเพราะเรารู้ตัวเราฉะนั้นจะรู้ทันทีแหละผมจะคิดว่าจริงๆอ่ะพอเรากำหนดต้นจิตดีๆนะอยากเดินหนออยากเดินหนอพอมันจะคิดเราจะรู้เลยว่ามันกำลังจะคิดต้องหยุดเลยจะคิดหนอจะคิดหนอจะคิดหนอจะคิดหนอ เข้าไปหยุดมันซะก่อน ใช่แต่เผอิญเล็กไม่ใช่อย่างนั้นเล็กส่วนใหญ่จะพังพลาดซะก่อนแล้วค่อยสำนึก มันชัดเป๊ะเลย อย่างนี้เวลาเดินเวลาเด ิน นี่เราไม่ฟุ้งเหมือนตอนนั่ง อืม มันคงอย่างนี้มั้งคะพอเดินแล้วเราก็กำหนดที อืม เพราะมันจะยืนหนออยากเดินอยากเดินอยากเดินยก อืมอย่างเหยียบเออเนี่ยโอเคถูกต้องเนี่ยสติอย่างนี้ถูกต้อง ชัดเลย เนี่ยวันหลังทรงอย่างนี้ไม่ใช่สบายค่ะดีค่ะดีกว่าเมื่อวานค่ะแล้วทำยังไงแล้วก็มาบอกอย่างนั้นสิ คือจะทำเร็ว ๆ ช้าๆแล้วรู้สึกว่าแหมมันช้าแล้วอะไรมันมาแล้ว ใช่ทำทีๆเลยก็กำหนดทีๆถูกต้องกำหนดทีๆเพราะปกติคือกายนี่แก่จริงแต่ใจเป็นวัยรุ่นเข้าใจยกย่างฉันเหมือนกันฉันทำไม่ได้หรอกยกน้อยไม่ได้ฉันต้องยกย่างยกฉันอย่างนี้เลยเพราะฉันไวจะไปนั่งยกหนอไปถึงดวงดาวแล้ว พอยกหนอฟุ้งมาแล้ว ไปแล้วฉันต้องยกยังหยิบโอ้โหสับอย่างนี้เลยบางทีหนอนี่ตัดหายไปเลยยกคือเป็นคนทำอะไรไวมันจะมานั่งยกหนอโน่นแล้วไปคิด10รอบแล้วหนอเดียวคิด10รอบแล้วเข้าใจนี่เฉพาะผู้ที่ฟุ้งนะไม่ใช่ว่าแต่ละคนจะเหมือนกันนะแต่สำหรับโยประนอมถูกแล้วเพราะเป็นคนคิดไวทำไวนะแล้วก็ไม่ชอบทำอะไรไม่ชอบคนอะไรทำช้าๆไม่ชอบทำอะไรช้าๆเนี่ยกำหนดอย่างนั้นถูกแล้วฉะนั้นเล็กเห็นยังฉะนั้นถ้าเล็กต้องการจะแก้ ยุบ ต้องการจะแก้เพราะว่าของเล็กเนี่ยถูกป่ะ ปกติก็นั่น คือเล็กเนี่ยเขาจะดูคือเขาไม่มีแม่ใช่ไหมแล้วโยมบรรณเป็นแม่ถูกป่ะใช่ไหมเพราะคือมีความแก ่รุ่นเดียวกับแม ่เออรุ่นเดียวกับแม่ ใช่ถ้าแม่ประมาณ50กว่า อืม เออไม่ใช่สิ60กว่าแล้วสิเพราะพ่อ70แล้วเออใช่ๆงั้นก็ใกล้กัน ถูกป่ะทีนี้พอความที่ยังมีแม่เขาจะไม่นี่เออนี่คือแม่ทีนี้แต่ว่าเล็กก็จะดูอยู่ว่าเมื่อไหร่จะเลิกสักทีเนี่ยมันจะนิ่งในใจว่าจะเลิกสักทีเมื่อไหร่สักทีเพราะนี่เขาดูอยู่ไงเขาดูอยู่ใช่ไหมเมื่อไหร่จะเลิกสักทีใช่ไหม แต่วันนี้ตอนบ่ายอะค่ะ เบื่อ เมื่อไหร่คนก็เบื่อกันหมดเลยแหละหมดทุกคนแหละคนนี้ก็เบื่อแต่คนนี้ไม่เดินอะทำให้จะเดินอะเดินลุกขึ้นเดินเลยอะโอ้ยแบบไม่ได้อะ ก็ดูไม่ด้วยไม่เท้าเลยนะสามขา สามขามันเดินไม่เห็นอย่างเงี้ยมัน รู้ป่ะทำไมเขามีความเพียรรู้ป่ะทำไมเขามีความเพียรรู้ป่ะเขารักฉันถ้าเขาไม่รักฉันก็ไม่ทำหรอก เขารักตัวเองไม่ใช่เหรอ ทำทุกอย่างเนี่ยให้เธอทำให้เธอทีนี้เธอวิโยมเรียกถามเธอว่าทำไมฉันปฏิบัติธรรมแล้วฉันมีที่พึ่งได้ถามเธอสิเดี๋ยวฉันจะตอบไปว่าทำไมฉันปฏิบัติธรรมแล้วมีที่พึ่งได้ถามจริง จะได้เอ่ยคำถามให้ท่านหน่อย ต้องถามเพราะฉันต้องรอฟัง ก็คือหลวงพ่อปฏิบัติธรรม แล้วทำไมมีที่พึ่งได้ แล้วทำไมพูดที่พึ่ง ฉันรักเชียร์เราม ีที่รักกัน ใช่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เป็นที่รักเราจะไม่มีทางประสบความสำเร็จเลยไม่มีทางเลยรู้ป่ะถ้าว่าเราทำเพื่อตัวเองอ่ะไม่มีกำลังพักเดียวเป็นไงกูเบื่อกับบ้านไม่มีทางไม่มีทางเด็ดขาดฉันนั่นเซดอยู่ในท่าของพระสงฆ์จริงไหมเราจึงได้พระธรรมและพระพุทธฉันบอกว่ามีที่พึ่งได้นี่เห็นก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและมีศีลเป็นที่พึ่งศีลก็คือข้อระเบียบของเรานั่นเองระเบียบที่เราจะกินข้าวแล้วไม่คุยที่จะไม่ดูที่จะพูดตามความเป็นจริงนะมันไม่มีทางเลยเด็ดขาดให้แต่ว่ามันจะไม่มีกำลังเด็ดขาดเลยถ้าอยู่มา280วันเครื่องเซดอ2ครั้งเองครั้งหนึ่งประมาณสักนาทีนึงได้เพราะฟังแล้วไม่รู้เรื่องวันนั้นน่ะเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเวลาท่านแสดงธรรมอ่ะชั่วโมงครึ่งอ่ะแล้วเราไม่กล้าขยับจริงไหมมันก็ได้เจ็บไงมันก็เลยมีจิตตรงเนี้ยโกรธว่าเซดอพูดนานนานจะบ้าแต่จิตมันโกรธเราไม่เคยรู้ตอนนั้นถ้าไม่รู้ไงพอพลิกกลับเนี่ยเพราะว่ามันนั่งแข็งอีกองค์นึงอีกไม่ขยับฉันก็ โอ้ใช่จริงๆค่ะเมื่อเช้านั่งได้เมื่อคืนที่ลุงสองโมงเช้าเช้าละสองชั่วโมงลุงพาเล็กชั่วโมงครึ่งเหรอวิจริง ๆถูกมันได้โกรธโกรธเพราะเราแพ้เขาเออมันโกรธเลยเฮ้ยมันเล็มขยับแล้วตาใครด้วยมันเล็มขยับสักทีไหมมันก็ไม่ขยับใช่ไหมโกรธอันนั้นตอนปฏิบัติใหม่ๆ มันดีไม่ดีอะค่ะเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเองแบบ อันใช่ใช่มันรู้ตัวมันก็เลยไปพันโกรธเซดอพอมันสู้อีกคนนี้ไม่ได้เล่นเด็กกว่าไงภาษาก็น้อยกว่าภาษา6เองเออจริงไหมแต่เขาไม่ขยับเราโอ้โหไม่ไหวเต็มทนแล้วจะมาแล้วเลยอยากให้เซดอหยุดไงหยุดเราจะได้เป็นไงมีเหตุทำให้ขยับได้ถูกป่ะถ้าเซดอหยุดเทศน์แสดงว่าเราขยับได้เพราะกติกาว่าท่านเทศน์เสร็จแล้วต้องขยับปรากฏว่าท่านไม่หยุดสักทีไงไอ้นี่เขาไม่ขยับเราก็เจ็บ กิเลสมันเลยไม่เห็น เลยไม่เลยไม่ได้โกรธคนที่ไปโกรธเซดอจริงอ่ะนี่ไปใหม่ๆเพิ่งรู้ทีหลังโอ้โหมันสุดยอดนี่คือจิตที่เป็นอสุรพิษให้รู้ว่าอันนี้แหละตัวบ้าตัวบ้ามันตัวนี้มันอยู่เล็กตัวนี้มีกำลังเดี๋ยวฉันจะชี้ให้ดูว่ามันอยู่ที่เธอถ้าเธอใช้ความเก่งของเธอตรงนี้ปรับให้เป็นมรรคถูกป่ะปรับให้เป็นมรรคเธอต้องหาใครสักคนหนึ่งเป็นที่พึ่งใช่ไหมโยมประนอมไม่นั้นมันจะพอไม่ที่พึ่งมันจะแกว่งเพราะเราจะไม่ฟังผู้ที่เขาวางแผนให้กับเราเธอถามว่าไม่ชี้ฉันเจริญขึ้นหรือเจริญลงเจริญขึ้นหรือเจริญลงใช่เพราะเขาถือฉันนี่ฉันก็วางแผนให้ทำตรงนี้นะทำตรงนี้นะทำตรงนี้นะทำตรงนี้นะเขาจะทำไปตามลำดับเพราะทั้งหมดความปลอดภัยอยู่ที่ใครก็อยู่ที่แม่ชีจริงไหมก็อยู่ที่พวกเราจริงไหมฉันคอยดูให้พวกเราจะปลอดภัยไงปลอดภัยไงซึ่งเดี๋ยวจะเชื่อมโยงกับที่จะตอบโยมวนิดาเมื่อกี้อันนี้พูดกับเล็กคือฉันเห็นว่าเล็กมีกำลังคือทุกคนมีกำลังหมดใช่ไหมเพียงแต่ว่าเล็กอาจจะได้เปรียบหน่อยนึงคือนี่เขามีกำลังนะแต่ว่าเขามีโซ่เยอะถ้าเขาไม่มีโซ่เนี่ยฉันก็จะผลักดันเหมือนกับเราแต่นี่เขามีโซ่ฉันจึงต้องทำยังไงให้เขาเอาวิธีตรงนี้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้โดยที่มันไม่ทุกข์มากแต่เราไงถูกป่ะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าถูกป่ะฉะนั้นเธออายุขนาดนี้เธอต้องไหนๆทุกอย่างในโลกนี้เป็นไงหมดแล้วรู้มันหมดแล้วมันแค่ไปซ้ำๆเมื่อเรารู้แล้วเราก็ควรจะเป็นไงก็เปลี่ยนวิถีเราจริงไหมโอกาสของเธอแล้วฉันยังอยู่จริงไหมฉันยังอยู่แล้วถ้าคืนนี้ฉันมรณภาพไปล่ะอย่าลืมให้เธอจำไว้ข้อนึงว่าอะไรก็ตามที่เขาเข้าใจอริยสัจเนี่ยเธอจำไว้เถอะอายุมันจะไม่ยืน จริงไหมโยมประนอมมันจะไม่ยืนหรอกถามว่าทำไมก็ดูพระเจ้าดิพระเจ้าคนจะอยู่ตั้ง150ปีใช่ไหมโยมประนอมทำไมตัดเหลือ80ปีเองฉันพยายามทำตัวให้มีหน้าที่จริงไหมเหมือนพระเจ้าได้ไหมถึงเวลามารก็บอกว่าเป็นไงแล้วเอาท่านทุกอย่างเป็นไงแล้วเรียบร้อยแล้วท่านไปเถอะ อ ัน นี้มารไง ใช่ มาร ท่านควรจะอยู่ถึงแต่บอกพระนนท์ไงว่าผู้ใดที่มีอิทธิบาท4สมบูรณ์จะผู้นั้นมีอายุได้ถึง150ปีอานนท์ตถาคตเป็นผู้มีสติอิทธิบาท4สมบูรณ์หาอุบายให้พระนนท์นิมนต์ไงจะได้เป็นข้ออ้างกับมาร16ครั้งเนี่ยคิดดูแล้วกันจนมารบอกพระเจ้าบอกอย่าขนขวายไปเลยมารผู้ใจบาปอย่าขนขวายไปเลยเห็นไหมต่อแต่นี้อีก3เดือนเราจะปรินิพพานโอ้โหฟ้าลั่นแผ่นดินสะเทือนพระนนท์นับเลยตายครั้งที่7แล้วเพราะทั้งหมดจะมี8ครั้งถูกมั้ยครั้งที่7แล้วรู้เลยครั้งที่7อะไรวิ่งเข้ามาหาเลยเป็นเพราะเธออนนท์เป็นเพราะเธออนนท์ท่านย้อนกลับไป16ครั้งเพราะครั้งสุดท้ายคือปรินิพพานใช่มั้ยครั้งที่7ก็คือรับแล้วเขาเรียกว่าปลงอายุสังขารนั่นเล็กอย่าประมาทเจ้าบ้านไหนจะเรียนบาลีไหนจะรักธรรมถูกป่ะเรามีกำลังทำไมหนึ่งภาระปลดเราหมดจริงไหมทำไมเราไม่เอาความใจเพชรของเราจะไม่โยมประนอมก็เรารู้มาแล้วเนี่ยทุกอย่างรู้มาแล้วแล้วถามว่ามันมีอะไรที่มันถาวรล่ะทำไมเราไม่เลือกชีวิตของเราจริงไหมจริงไหมโยมไม่ได้นะเราควรมีสิทธิ์เรื่องชีวิตของเราเนี่ยถามว่าทุกคนมีก็มีฉันก็มีเอ๊ะเรามีสิทธิ์เลือกนะเราก็ควรจะเลือกจริงไหมแล้วฐานะที่สบายใจว่ามีครูบาอาจารย์อยู่เราคบกันมาหลายปีเราก็รู้จริงไหมเราก็รู้ในใส่ใจคอกันของฉันอยู่เนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามแบ่งชั้นมันนะไม่มีชั้นมันนะเฉพาะวงในไม่มีหญิงไม่มีชายแต่ต้องรักษาพระธรรมวินัยกันจริงไหมแต่ไม่มีหญิงไม่ใช่ฉันซื้อสิทธิเท่ากับมันเป็นเพียงเพื่อนกันเรียกว่ากัลยาณมิตรเนี่ย ความรู้สึกของตัวเองครูบาอาจารย์ยังอยู่ลูกศิษย์ของไปก่อน ซึ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องของหน้าที่ถูกไหมที่พูดเนี่ยเพื่อเราจะรู้ว่าพระเจ้าเตือนเราอย่าประมาทใช่ไหมฉะนั้นเราต้องเป็นไงไว้เมื่อเรารู้ความจริงเราที่ขนขวายภูมิของเราต่างหากแล้วภูมิสำคัญตรงนี้ว่าเราอยู่ภูมิไหนถ้าเรายังเป็นกายอยู่นั่นคือเดรัจฉานภูมิถูกปะเดรัจฉานภูมิเด็ดขาดเลยรู้นะปัจจุบันนี้จับพวกใครนี่คือเดรัจฉานภูมิไม่ฉีดทั้งตัวนักตัวหนาเนี่ยเพราะเป็นเครื่องวัดอยู่จริงไหมเราพวกเดรัจฉานภูมิเลยนี่ความจริงฉะนั้นเราจะถือว่าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันถูกไหมมันมีเครื่องวัดอยู่ถ้าเราจับพวกมีแค่การรู้นั่นแหละเราปลอดภัยถึงว่าเรามาทบทวนถึงไม่ได้ยากเย็นเลยไม่ได้ยากเย็นเลยจับพวกเฮ้ยทำไมไม่มีแต่รู้ความรู้สึกของเรามันหายไปไหนนี่แหละหนึ่งในบทย่อยของเรารู้เป็นส่วนๆจริงไหมเนี่ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยค่อยๆจางลงมันรู้เป็นส่วนๆรู้ไปตามระดับรู้นี่ทิ้งรู้นี่ทิ้งคนละรู้ไอ้หน้าเพราะมันเกิดก่อนเกิดหลังจริงไหมเนี่ยเกิดก่อนเกิดหลังรู้อย่างนี้เกิดก่อนรู้อย่างนี้เกิดทีหลังเนี่ยอันนี้เรียกว่าปัญญายานเห็นเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วจริงไหมแล้วก็ฝึกยิ้มพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอเห็นไหมมันรู้ไปตามลำดับไม่ใช่รู้เดียวจริงไหมสิบหนอก็สิบรู้จริงไหมเนี่ยมันจะเข้ามาบันทึกในนี้ใหม่พอจับปั๊บมันเลยมีแต่รู้ไงแต่ถ้าเราไม่ฝึกอิริบทย่อยมากๆมันก็กลายเป็นเราจริงไหมแต่การที่เราฝึกรู้พลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอมันหลายๆรู้มันถูกแบ่งจริงไหมเพราะสติมันเข้าไปขั้นแล้วมันเหมือนกับดินน้ำมันที่เราปั้นให้มันยาวเป็นแท่งเดียวถูกปะ มันก็กลายเป็นเนื้อมันหนึ่งเส้นจริงไหมแต่ถ้าเราสับสิมันจะเป็นท่อนๆอย่างนี้พอจับปั๊บมันเป็นแค่รู้ๆเรามันไม่รวมกันความรู้สึกว่าเราเป็นไงมันไม่รวมกันเพราะเรากำหนดทีละหนอทีละหนอไงนี่ฉันไม่คิดว่าจะเป็นจริงถูกไหมเฮ้ยมันจริงฮะ ที่เรากำหนดการสติปัฏฐาน เพื่อให้ร่างกายมันถูกแบ่งถูกไหมกี่เซลล์จริงไหมมันผูกให้หมดเลยแล้วเอาหนอเนี่ยมาตัดมันตัดมันที่โยมไปนอนลงจิ้มหน้าดูหน้าใคร หน้าเรา ใช่จริงไหม เออนี่ฉันวัดให้เราว่าจิ้มปั๊บมันมีแต่รู้จริงไหมมีแต่รู้บุ๋มเข้าไปนี่คือความอัศจรรย์นี่คือความอัศจรรย์ที่จากหนอนี่แหละที่พลิกเนี่ยพลิกหนอยกหนอมาแล้วก็ตั้งเดินโยกมก็แล้วแต่มันจะเข้าไปหันมาในร่างกายทุกเซลล์ถูกปะมันหันจากในนี้จะปั๊บเฮ้ยความรู้สึกว่าเราเนี่ยนี่คือสภาวะธรรมจริงๆวันนั้นแหละเราจะรู้ทันทีว่าไม่มีอะไรมีค่าเท่านี้เลยเราจะรู้ทันทีว่าไม่ไปแล้วอบายอ่ะไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์ก็จิ้มหน้าตัวเองนี่แหละถูกไหมนี่คือเครื่องวัดของเราซึ่งทำได้ใช่ไหมเล็กมาอยู่ที่เราทีนี้เราทำกับเราก่อนมาจิ้มปั๊บเฮ้ยมันมีแต่รู้จริงไหมจะไปติดชึ้งก็ไปได้แล้วจริงไหมไม่ชี มันเกิดอาการเบื่อหน่ายร่างกายเนี่ยมันเป็นตรงนู้นเดี๋ยวมันเป็นตรงนี้ซึ่งเราเจ็บแล้วก็ต่อต้านมันไม่ได้มันเลยเซ็งมากเซ็งตอนเช้าก็พอจะได้กลางวันยิ่งเซ็งหนักตอนเย็นก็ได้ชั่วโมงครึ่งเดินครึ่งชั่วโมงรู้สึกอาการร้อนอยู่เนี่ยตรงเนี้ยร้อนเบื่อหน่ายในร่างกายนี้ที่มันเป็นแบบเนี้ย ใครเบื่อ เราเบ ื่อใช่เลยไม่มีใครหรอกถูกไหมเราเบื่อร่างกายเขาเบื่อเราไหม ไม่เบื่อ ถูกต้องเลยแต่ร่างกายนี้ของใคร ของพ่อแม ่ถูกต้องเลยนะเริ่มขึ้นนี่มาทีแรกเนี่ยให้ดมมา7วันแล้วให้ดมอันนี้เริ่มชิมแล้วเริ่มชิมจะไปก็ไปไม่ได้ถูกป่ะ เกรงใจครูบาอาจารย ์เกรงใจเพราะไปแล้วอายเขายอมเจ็บมาครั้งแรกนั่งได้เท่าไหร ่ครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงบ้าง45นาทีบ้าง ตอนนี้ วันนี้ได้ประมาณชั่วโมงครึ่ง เจ็บไหม สุดยอดเหนื่อยอยากจะเลิกท้อแท้ ตกลงเจ็บดีไม่ดี ดีค่ะ ดีมันเจ็บจริงไหม จริง ถูก ไม่อยากไปอบาย ถูกอันนี้จิ้มนี่จิ้มแก้มนี่ เจ็บค่ะ ใครในหน้าใครเนี่ย หน้าเรา ถูกต้องทำจนกว่ามันจะมีแค่รู้และเธอจะปลอดภัยนี่คือเครื่องวัดเลยเนี่ยเมื่อก่อนฉันก็จิ้มเข้าไปโอ้ยขนาดเห็นแข็งๆไหมข้างในกระดูกใครมันยังว่ากระดูกเราเลยโอ้โหจะจับซี่โครงมีแต่ซี่โครงมีแต่จับตรงนี้มีแต่เราหมดเลยนี่แหละอานิสงส์ที่เราฝึกทุกวันเนี่ยมันจะถอนเนี่ยอาการถอนทุกหนอฉะนั้นอย่าขี้เหนียวคำกำหนดพลิกหนอพลิกยกสับให้ทีเลยเนี่ยมันจะถอนเร็วใครมีหนอเท่าไหร่กำหนดได้เท่าไหร่มันจะถอนได้เท่านั้นน่ะฉันขยันอย่าเลยเซดอพูดกราบสี่ปัญหาเนี่ยเชฟก็ไม่ได้กราบนานนะกราบ2ชั่วโมงเอง กราบได้20นาทีนานแล้วนะ ใช่ไหมแล้วก็เร่งดูดิพลิกหนอก็อย่าเกร็งนะถ้าเกร็งมันจะเมื่อยปล่อยธรรมดาเนี่ยอาศัยเพราะเราต้องการกำหนดใช่ไหมเราไม่ต้องการเกร็งร่างกายขอให้เรามีการกำหนดเพราะร่างกายเป็นแค่เครื่องมือพลิกหนอ พลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพ ไอ้นั่นมันเกรงไปเกรงไปเองเกรงไปเองเกรงมันจะเมื่อยปล่อยตามธรรมชาติเลยไม่ต้องเพราะเราไม่ได้ไปอะไรกับใครถูกป่ะไม่ต้องธรรมดานี้แหละพริกหนอพริกหนอพริกหนอพริกหนอพริกหนอเออนั่นแหละถูกต้องพริกหนอพริกหนอ น ี่ นะ10 นาทีมันก็ผ่อนคลายเดินนะแต่ทำไมมันเมื่อยเมื่อยยังไง แต่ว่าตอนที่เราจะก้มจะเงยเนี่ยเราก็เร็วหน่อยไอ้ตรงนี้เราไม่ต้องใช้ตรงนี้เราไม่เมื่อยใช่ไหมเราก็นานๆหน่อยก็ได้ขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอนานๆใช่ไหมแต่ถ้าเราก้มเนี่ยก็เราก็เร็วหน่อย ลงไปกับตอนข ึ้ น ใช่ใช่มันเป็นเทคนิคของเราเพราะเราต้องการกำหนดอาศัยกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองจากนั้นการที่ไม่ชีเบื่อไม่ชีเซ็งทั้งหมดนั่นแหละเห็นนะนั่นคืออาการของจิตถูกป่ะจิตที่มันเบื่อมันเซ็งมาตั้งนานแล้วถูกป่ะเขาแสดงอาการขึ้นมาฉะนั้นดีแล้วกำหนดเลยเบื่อเนาะเบื่อเนาะเบื่อเนาะเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่ออดทนกำหนดแต่อย่ากำหนดให้เขาดับถ้าเรากำหนดให้เขาดับแสดงว่าเราอยากเขาจะดับไปตามธรรมชาติเพราะความเบื่อเหมือนกองไฟกองใหญ ่พ ู ดไปเร ื่อ ยม ัน จะห ายไงใช่ใช่ใช่นั่นหมายความว่าอย่าไปอยากให้เขาดับแต่ให้อดทนกำหนดจริงไหม แต่ก็หวังจะดับ นี่หวังไม่ได้สิถ้าหวังเราจะอยากทันที เ ด ี๋ยวม ัน ถ่ายแล้วแหละ คือนั่นตั้งอะไรอาการนี้ก็ตั้งโลภะนี่เขาเรียกโลภะ บอกไว้แล้ว ทีนี้ทีนี้ทัศนะให้ฟังว่าเวลากองไฟมันเกิดขึ้นมาเนี่ยถูกป่ะพอเรากำหนดว่าเป็นไงพอเรากำหนดว่าไฟหนอไฟหนอไฟหนอไฟหนอเท่ากับเราไม่เติมเชื้อจริงไหมพอเรากำหนดคำว่าเราดูจริงไหมการกำหนดคือการดูนั่นเองใช่ไหมไฟหนอไฟหนอไฟหนอไฟหนอไฟหนอไฟเกิดแล้วกำหนดจนกระทั่งเป็นไงเราต้องอดทนกำหนดถ้าเราอดทนกำหนดไฟธรรมชาติมันเกิดแล้วต้องเป็นไงนั่นแหละแต่อย่าไปอยากว่าเมื่อไหร่มันจะดับสักทีวะไม่ใช่ หลวงพ่อประมาณว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดเนี่ยเรากำหนดมันเนี่ยมันยังไม่ดับเลยไอ้นี่มันมาแทรกแล้วแทรกแล้วแทรกแล้วมันให้เราเรียกมันไปตลอดเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลย นะไอ้ตัวนี้แทรก เดี๋ยวปวดหัวปวดขาปวดแขนปวดหูปวดหัว ตรงไหนที่เด่นไปกำหนดที่นั่นมาเอาที่เด่นเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันมีล้านๆที่กำหนดได้แต่เอาที่เด่นเช่นอย่างเนี้ยเช่นขณะที่เราทำอยู่เนี่ยใช่ไหมมือนี่ก็ถูกอยู่จริงไหมแต่มีขยับอันนี้เด่นกว่าใช่ไหมแล้วก็ขยับเนาะขยับเนาะเราไม่ต้องกำหนดถูกเนาะเอาตรงไหนก็ได้แต่อย่ากำหนดเป็นองค์ใหญ่ให้กำหนดเป็นองค์ย่อยๆซึ่งย่อยๆไปเยอะจริงไหมตรงไหนก็ได้ขอย่อยกันเลยกันถูกป่ะเหมือนหม้อข้าวอ่ะมีหม้อหนึ่งกับหม้อใหญ่ๆอ่ะเธอตักตรงไหนก็ได้ข้าวจริงไหมอย่างนั้นแต่อย่าไปที่องค์ใหญ่ๆขอให้ไปขึ้นเล็กๆขึ้นเล็กๆอย่างมือแบบเนี้ยเคลื่อนอยู่เนี้ยใช่ไหมอย่างเรานั่งอยู่เนี้ยใช่ไหมขาแล้วก็กระดิกถูกปะแต่มือเราเกาต้องเราเอาตรงไหนดี ต้องเอาขา ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เรา แต่ถ้าเอาตรงไหนตรงนั้นตรงอื่นมันก็จะหาย ตรงอื่นมันจะเบาไปเพราะเราต้องการกำหนดไงเกาหนอสิ่งที่ต้องการคือเราต้องการอะไร ต้องการ เห็ นย่อย ต้องการกำหนดต้องการกำหนดรู้แค่นั้นหัวใจมันที่เราต้องการกำหนดรู้เพราะกำหนดรู้คืออะไรคือสติก็คือมรรคเราต้องการให้เราเป็นอะไรใช่เราต้องการให้เราเป็นมรรคเพราะตลอดชีวิตเราเป็นอะไรหมดเลย ใช่อย่างนี้ประมาณว่าถ้าเราเจ็บหลายๆอย่างให้เลือกเอาอย่าง ใดใช่ใช่ที่กำหนดเราต้องการกำหนดถูกต้องถูกต้องคือการกำหนดนี่อย่าหยุดกำหนดมันจะต้องเป็นไงทั้งวันจะต้องกำหนดจนหมดเราก็เป็นมรรคทั้งวันจริงไหมอย่าหยุดกำหนดฉะนั้นร่างกายมันเป็นเครื่องมือให้เรากำหนดจริงไหมแต่อย่าหยุดกำหนดอย่าเฉยๆอย่างนิ่งๆนะโอเคนะจูบกระดานมาเดี๋ยวสิจะสาธุอะไรเขาติดคำถามอยู่ ทำค่ะ นี่นี่ยังโจทย์นึง ไม่ได้สาธ ุ ว่าให้พระอาจารย์เลิกค่ะไม่ได้ฟังธรรม ทีนี้เห็นว่าทำไมมันต้องอาศัยเวลาถูกป่ะอาศัยเวลา ก็ไม่ท้อบางเวลาท้อมาก นี่ อ่ะโอเคอันนี้ตอบคำถามโยมนิดาไปด้วยแถมให้เห็นรูปฉันเขียนก่อนหรือเขียนลงหน้า เขียนก่อน ค่ะฉันได้รับคำถามโยมนิดาก่อนหรือฉันเขียนก่อน เขียนก่อน ทำไมอ่ะฉันควรจะมาเขียนหลังที่โยมนิดาถามจริงไหมเพราะฉันเพิ่งเขียนเสร็จแล้วพวกเรามาพอดีพอถามปั๊บเดี๋ยวฉันตอบเองฉะนั้นฉันเลยไม่ต้องเขียนเพิ่มจริงไหมเห็นไหม นึกไงเขียน นะตลกพ่อเขียนเลยดิ ไม่ใช่ทำไม อยากรู้ว่ารู้ได้ยังไงว่าจะถาม ฉันเพิ่งบอกเล็กไงว่าฉันก็บอกไม่คิดเสมอคือฉันกล้าพูดกับเราตรงๆเพราะว่าไหนๆเราก็อยู่กันมาหลายปีแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เรามุ่งหมายคืออะไรฉันบอกก็ไม่คิดเสมอว่าอะไรที่ร้ายที่สุดฟังไว้เป็นไว้เป็นสัมมาทิฏฐินะที่ฉันพูดกับเล็กได้เนี่ยไม่ใช่เลยหรอกอะไรที่ร้ายที่สุด ใจ นั่นใจที่เราจำมาสิ่งที่ร้ายที่สุดคือการสมณะเมื่อเว้นจากกามถูกป่ะสิ่งนี้จะปรากฏคือความรู้มากมายมันจะปรากฏถูกป่ะถ้าเล็กเสพกามเล็กจะไม่ค่อยมีความรู้อะไรเลยเพราะว่าเล็กไปหมกมุ่นอยู่กับกามแต่ถ้าเล็กยอมกำหนดพอกามออกเนี่ยเล็กจะได้ความรู้ที่พิเศษเยอะแยะเลยกับการว่าเราเสพความรู้แทนมันจะตรงข้ามกันเหมือนสวิตช์จริงไหมไม่อย่างใดก็อย่างนั้นเห็นไหมฉะนั้นฉันเลยบอกโอ้ฉันเป็นไงฉันไม่เอาเพราะฉันไม่อยากแลกกับสิ่งนี้ฉันอยากรู้สิ่งเหล่านี้รู้สึกว่าเสพอันนี้แล้วมันเสพได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันฉะนั้นจะเห็นว่า เห็นฉันขยับไหมอย่างนี้ก็คือการปฏิบัติของฉันจะจับนี่วางนี่ก็คือการปฏิบัติของฉันนี่การปฏิบัติของฉันฉันเห็นเป็นส่วนๆเลยถามว่าถ้าครั้งหนึ่งเราเคยฝึกพิมพ์ดีก็ต้องมีฟอหกรอยอาสวอเอฟดีเอฟจีเคเอลซิมคลันจริงไหมถ้าเราฝึกพิมพ์ดีเราไปฝึกใหม่ๆเลยเป็นไง เอกสวอฟอหกรอย จริงไหมเออใหม่ๆเลยเป็นไงโอ้ยพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกหรือพิมพ์จับนาทีด้วยหักคะแนนด้วยจริงไหม มีตัวผิด เออมีตัวผิดจริงไหมเป็นไงพอเราฝึกคล่องแล้วเป็นไง จำแต่ หนังสือสัมผัสด้วยถูกไหมนะเรื่องอะไรด้วยทีนี้พอโยมวนิดาไปทำงานใช่ไหมพิมพ์งานชิ้นหนึ่งโยมวนิดามานั่งไหมเจ้านายรองานอยู่ให้เราพิมพ์งานเราไปนั่งโยมวนิดาจะทำนี้ไหม ไม่ได้ เขาพออะไร5 นาทีงานเขาต้องการเป็นไงถูกไหมเออฉันเนี่ย14 พรรษาแล้วผ่านมาหลายเวทีเลยจริงไหมพอฉันฝึกเสร็จแล้วใช่ไหมฉันกลับมาพุทธศาสนาอยู่บ้านไหนแล้วเป็นไง ไม่รีบเลย ก็เหมือนกับพิมพ์ดีดไงฝึกคล่องแล้วพอมาทำงานใช่ไหมทำไมโยไม่นาไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ทำไมเราทำเพราะอะไรแล้วเพราะเราเป็นไงแล้ว ชำนาญ ถูกต้อง คุ้นชิน ฉะนั้นการฝึกมาเนี่ยเขาฝึกจนทำนานเนี่ยจะถอยหลังเขาจะเดินหน้าจริงไหมมันมีอาการอะไรอาการเคลื่อนอาการเคลื่อนแล้วหายไปเคลื่อนแล้วหายไปเคลื่อนแล้วหายไปไม่ใช่เท้า ไม่ต้องกำหนดต้อง ก็จะบอกอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ ไ หมเออเพราะอะไรแล้ว อ๋อชิน ใช่เป็นความอะไรแล้ว แค่รู้อาการ แล้วเออ ชำนาญแล้วเราก็เลยรู้แค่อาการที่มันเคลื่อน ถ้าเราเทียบกับพิมพ์ดีเราจะรู้เลยมองว่าทำไมเราจึงไม่อย่างนี้เพลินุก อ๋อตอนนี้ที่เราเรียนอยู่ในห้องนู้นกำลังอย่างนี้ใช ่ ไหม ใช่กำลังอย่างน ี้กำลังหัด กำลังหัดพิมพ์ทำไมเราถึง เห็นไหม ทำไมถึงแม่ง่ายจัง เพราะ ทำไมเราต้อง อันนี้11ปีแล้วมัน7ปีแล้วจะได้ดูแลกันนะจ๊ะแล้วเขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนถูกไหมอันนี้เทียบให้ฟังไม่ใช่ว่าเธอไม่ได้ยังไงนี่ให้ได้รู้ว่าเออทำไมถูกไหมเพราะเขาเป็นไงอยู่ตลอดจริงไหมเออเลขทางนี้ดิอะไรแกว่งอ้าวจริงไหมนั่นก็เหมือนกับเราอยู่ในอะไรจริงไหมถ้าเราเป็นไงเขามีแค่อาการรู้เคลื่อน เราจะไม่มองถ้าสมมติว่าเราชำนาญเราจะเห็นเป็นแค่อาการเคลื่อนไม่เห็น ใช่ก็เหมือนกับเราพิมพ์ดีดไปไง ชำนาญ ถูกต้องเลยถูกต้องฉะนั้นใครเคยพิมพ์ดีดมาไวเวลาฝึกตัวนี้เสร็จแล้วไปพิมพ์ใหม่สิเราจะไม่เห็นมือเลยเราเห็นแต่การรู้เคลื่อนมันจะไวมากเห็นนะเพราะการฝึกกำหนดมันไปตัดตัวบัญญัติบัญญัติว่ามือบัญญัติว่าขาบัญญัติว่าหูบัญญัติว่าจมูกมันจะไม่มีสิ่งนี้มันมีแค่การรู้เคลื่อนภาษาเราเรียกว่าไตรลักษณ์นั่นเองเมื่อก่อนเดินไปก็เป็นไงซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะก็มีแต่ขาเดินพอลงกำหนดทีๆถึงจุดหนึ่งมันมีแค่อาการรู้เคลื่อนขามันหายถูกปะไอ้นั้นเดี๋ยวใครว่ากันนี่เพียงปีเที่ยวรู้ว่าทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ปฏิบัติเขาปฏิบัติทีกว่าเธออีกถูกไหมเขาไม่เคยกันหยุดถูกปะทีนี้ของแถม ชัดมาก ของแถมนะเพอเอิร์นเนี่ยเขียนก่อนที่จะมาแป๊บเดียวอันนี้ถือว่าเป็นนิทานนะแต่เป็นนิทานที่น่าฟังอันนี้เทียบเคียงว่าคือใครสักคนหนึ่งไปเธอจะเห็นว่ามีจมูกใช่ไหมจมูกหายใจไปใช่ไหมเขาเรียกว่าธาตุลมจริงไหมเนี่ยธาตุลมเอาธาตุลมหายใจเข้าไปใช่ไหมจริงไหมโยมประนอมธาตุลมเจ็บไหมอันที่สองก็คือเจ็บไหมมีบ่อน้ำอยู่มีธาตุน้ำไหมเอาธาตุน้ำดื่มเข้าไปทางไหนธาตุน้ำจริงไหมมีธาตุน้ำมีธาตุลมเห็นนะเสร็จแล้วนี่ต้นข้าวถูกไหมจริงไหมเอาข้าวมาสีข้าวสุกเสร็จแล้วมาทำอะไรข้าวไหนเป็นธาตุอะไรจริงไหมใส่เข้าไปแล้วเกิดการสนับภายในเกิดอะไร ความ ร้อนธาตุไฟจริงไหมเกิดธาตุไฟจะธาตุไฟจะอยู่ในสิ่งนี้อาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดธาตุไฟจริงไหมเขาเรียกว่าเมตาบอลิซึมมันเกิดธาตุไฟจะนั้นมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมครบไหม ครบ เธอดูนะธาตุดินก็ไปอยู่ต้นข้าวใช่ไหมยกตัวอย่างนะอาจจะมีหลายอย่างเอาข้าวเป็นหลักธาตุน้ำก็มาจากแม่น้ำใช่ไหมมาจากบนฟ้าก็ได้ใช่ไหมธาตุลมอยู่ตลอดเวลา ใช่ไหมหรือที่หลวงพ่อบอกว่าพอมันไปย่อยแล้วน้ำนี่ก็คือจะไปเป็นธาตุไฟอีกหรอ คือทั้งหมดเนี่ยเขารวมกันเป็นธาตุไฟถูกป่ะโดยอัตโนมัติเลยถูกป่ะแล้วนึกถึงของที่เราหมักมันจะร้อนจะมันแป้งเข้ามาเนี่ยตัวเราจะต้องตลอดเนี่ยธาตุไฟนี่เข้าไปธาตุไฟเธอเห็นนะขณะที่เธอเดินอยู่นะอะไรที่ทำงานตลอดจริงไหมเขาเติมไงเขาเติมตลอดจริงไหมเติมเพื่อธาตุไฟก็คงที่อาหารน้ำกินไปแล้วใช่ไหมตอนเช้าเมื่ออาหารน้ำกินไปก็เกิดธาตุอะไร ธาต ุ ไฟ เธอเดินมาตลอดเลยเธอสังเกตรูปนี้ไหมเมื่อมันก็สิ่งนี้เป็นอะไรสิ่งนี้เหมือนอะไรสักอย่างเหมือนโรงงานสักโรงหนึ่ง สร้างผลิต ก็สิ่งนี้เป็นที่ผสมผสมจริงป่ะฉะนั้นเขาจะก่อเกิดอะไรมาถ้าเกิดธาตุรู้รู้ทางตารู้ทางหูใช่ไหมธาตุทั้งหมดมาสร้างธาตุรู้มารู้ทางจมูกรู้ทางกายสร้างฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยเปลี่ยนจากเป็นพลังงานจริงไหมเหมือนเป็นพลังงานถูกป่ะพลังงานที่เกิดจากธาตุทั้งสี่มาผสมกันเองนะธาตุรู้เหมือนพลังงานฉะนั้นธาตุน้ำอยากจะดูเข้าไปไงก็กินเข้าไป ถ้าน้ำอยากจะดูมั่งมีไหมถ้าอยู่ตรงนี้มันดูใครเป็นถ้าอยากจะดูต้องไปที่ไหนต้องเข้าป่าอ้าวถึงคิวฉันแล้วเว้ยถ้าดินเขาว่าอย่างไรมั่งฉันบ้างเว้ยเข้าป่าใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าไงเฮ้ยเองอ่ะหมดคิวแล้วไปทางไหนก็ขับออกใช่ไหมเออไอ้ท่านลงก็ไปไงเฮ้ยเองหมดคิวแล้วดูเหมือนเรื่องอะไร ก็คือหายใจเข้าก็หายใจออก ดูเหมือนเรื่องนิยายนะแต่กลับเป็นความจริงฉะนั้นสิ่งนี้เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่ง เหมือนโรงงาน ที่ทาสแม่เขาทำไงเข้ามาเพื่อจะทำไงเพื่อผสมเพื่อจะทำไง บริษัทย่อยที่บริษัทแม่ส่งป้อน ท่านสิ่งนี้มันเป็นเพียงของผสมจริงไหมเขาต้องท่านพระเจ้าเรียกว่าธาตุสีไม่เห็นนะเป็นของผสมท่านนั่นเองท่านเรียกว่าสังขารอะไรเนี่ยมันเลยมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ต้นเพราะเขาผสมกันตลอดจริงไหมเขาเรียกว่า four in one จะไม่ยอมประนอมฉะนั้นธาตุมันจะเข้าออกอยู่ตลอดเวลาจริงไหมจริงไหมเข้าออกตลอดมาผสมสิ่งนี้แต่เราดันเห็นว่าสิ่งนี้เป็นใคร เป็นเรา เออท่านว่าเธอเห็นมาที่มาของเขาอยู่รอบตัวหมดเลย ที ่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทานข้าวไม่ได้มันถึงได้แปรปรวน ถูกต้องมันแปรปรวน ถูกต้อง ถูกเพราะมันเพราะสิ่งที่เข้ามามันเสื่อมตลอด มันขาดมันไม่สมดุลกัน ปรากฏว่าธาตุไฟมันเผาตลอดเวลาจริงไหมจนกระทั่งมันเป็นไง ตาย มันเสื่อมแล้วมันเสื่อมบอกไม่ไหวแล้วมันกลับไปที่เดิมกลับที่เดิมแล้วก็ส่งมาหาตัวนี้ใหม่เป็นไงเล็กเหมือนนิยายไหมแต่มันจริงพุทธเจ้าบอกอะไรสาระมันเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยมันไรสาระ เกิดมากินแล้วก็ถ่ายแล้วก็นอน เออ แล้วก็ทุกข ์ใช่ มีสุขไม่เท่าไหร่เลยจะเกิดมาทำอะไร ถูก จริ งๆ แต่ถ้าเธอดูที่ว่าข้าวที่เธอกินเนี่ยนั่นก็คือคนที่เป็นไงไปมันก็ตีกลับมานี่ใช่ไหมธาตุดินจะมาตรงนี้จริงไหมก็ขึ้นไปอะไรให้เรากินแต่ว่าเรากินคนอะไร ม ัน ตาย ใช่ผู้เจ้าบอกว่ามีตรงไหนไม่มีคนตายนะไม่มีตรงไหนที่ไม่มีคนตายไม่ยอมรับพระองค์มีแต่คนตายนี่ความจริงที่ท่านพูดไปทั้งหมด ถ้าทำไมต้องสมให้เรามาเกิดนะคะ กรรมไง กิเลส กรรม ปัญหา เราทำ ที่บ้าน วิบากมาจาก การกระทำ กรรมมาจาก กิเลส กิเลสเข้าไปถึงเราที่เป็นอะไรเราต้องสร้างกรรมเองเขาเรียกว่าสร้างภพวิบากคือชาตินั่นเองดังนั้นเราก็เลยมีหนทางเดียวต้องเป็นอะไรพอมรรคจะไม่สร้างกรรมไม่มีภพก็ไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอาการตรงนี้เขาเรียกว่าใช่ก็กำหนดไปสิถึงบอกว่าเธอนึกดูแล้วกันว่าถ้าอันนี้เผอิญเห็นว่ากายนี้เป็นเราถูกป่ะเราตรงนี้จะเป็นตัณหาใช่ไหมมันจะสร้างภพซึ่งเป็นโมหะใช่ไหมโมหะจะเป็นอะไรจะเป็นเดรัจฉานใช่ไหมพอตายไปพวกธาตุตรงนี้มันจะกลับมาเป็นอะไรข้าวหนอนมันจะกินเราเกิดพอดีเลย แล้วที ่อ ธ ิ ษฐานจะบอกว่าชาตินาขอให้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเ ถอะอีนั่งคิดเอาเพราะไอ้ตัวพาเราไปไหนนี่ อยากเกิดอีกตัวกำหนดคือตัวนี ้นั่นเห็นว่าทำไมเราต้องกำหนดไงถ้าเราไม่กำหนดเราเป็นอะไรแล้วคำอธิษฐานมันต้องอธิษฐานต้องกำหนดนะไม่ใช่อธิษฐานไม่ดีอธิษฐานแล้วต้องทำไง กำหนด กำหนดเขาจะเรียกว่าให้เราต้องมีสมาธิถี่ไงถ้าไม่ขี่ไม่มีสมาธิถี่ไม่ขี่ไม่มีสิทธิ์เลยเราจะมาบอกว่าโดนยังขอบใจอย่างหนอเราจะรอดไม่รอดหรอกเพราะเธอไม่มีอะไร เธอไม่มีสมาธิทีเธอก็กำหนดไปเรื่อยๆยินหรือเปล่าคนเรามันกลัวอะไรมันกลัวเป็นหนอนมันกลัวเป็นระบายก็ท่านวางทางให้หมดแล้วไงมันจึงไม่กำหนดเรื่อยๆไม่อยู่ไปเรื่อย ๆหลวงพ่อคะถ้าเกิดว่าจะพาเพื่อนที่แบบว่าเขาไม่เคยทุกข์เลยอ่ะมีแต่เงินทำบุญแล้วนี่เขาบอกว่าทำบุญแล้วอ่ะเขาจะมาทุกข์เขาจะมาทำอะไรปฏิบัติทำไมไม่ต้องทำไปอย่างเงี้ยพามาเนี่ยจะคุยเขาจะเคลียร์ไหม จริงๆอ่ะที่โยมวันดีดาพ ู ด นะ มีแล้วนะวันเนี้ยคนนั้นคือโยมพูดโยมพูดนี่เศรษฐีภูเก็ตนะแต่ทำตัวเป็นไง จริงๆนะ ใช่ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาทำเองหมดแต่เขาละเอียดหมดคือฉันไปร้านเขามาแล้วฉันเห็นหมดอ่ะ3ปีกว่าจะเข้ามาได้แต่พอเรามาแล้วเขาพบความจริงว่าทุกคนเท่ากันหมด นะแต่วันนี้แหละ เขาคือความจริงไม่มีใครเถียงได้บอกว่าวันนี้จริงๆต้องไปส่งเขาที่พัทยาเห็นนะคนก็เลยนึกถึงเพื่อนหาอุบายเพื่อนมารับเพื่อนไม่เข้าวัดเลยเป็นเอเย่นขายเสด็จตาหัวม้าลายอยู่พัทยาอีนใหญ่เลยเขาเป็นตัวแทนได้กับทั้งคู่แต่นู้นเป็นที่ภูเก็ตจบ้างอันนี้พัทยานู่นไปจับจังหวัดเลยนี่เฉพาะที่พัทยาพัทยาก็ไม่ใช่ว่าเล็กจริงนะเขามามาปั๊บโยมพูดก็อยากให้เพื่อนเขาได้ยินเพราะเพื่อนเขาไม่เข้าวัดก็อย่างอันที่โยมมณีดาพูดนั่นแหละ ไม่เข้าวัดเศรษฐ ี นะ ฉะนั้นพอมาแล้ว ไม่ใช่ว่านั่นหรอกเขาไม่เห็นความสำคัญคือเขาไม่เคยทุกข์เลยอ่ะ เขาอาจจะมีอะไรหลายอย่างถูกไหมทีพอมาแล้วปรากฏว่าก็ยังไงก็ต้องช่วยโยมพูดครับเพราะเขาอยากให้เพื่อนเขาได้ยินพอมาปั๊บก็ท่านทำงานตามเวลาเพราะตอนนั้นมันก็ประมาณเกือบเที่ยงแหละมาเพื่อเอาโยมพูดพร้อมไหมสอบ5นาทีปฏิบัติแล้วต้องสอบสอบปั๊บฉันก็ขึ้นกระดานไงจะมาสมาธิอะไรที่เกิดขึ้นก่อนที่หนึ่งเขาตอบเลยสมาธิที่ฉันเขียนเลยแล้วก็ไล่แต่เราต้องมีเวลาเพียงเท่านั้นไล่เสร็จโยมพูดตอบไล่เสร็จโยมพูดตอบปรากฏว่า เพื่อน อ่ะกายนี้เกิดจากใคร พ่อ โยมพูดตอบใช่ไหมอนุนฟังเอ๊ะมันจริงไหมจริงไหมถามโยมพูดโยมพูดตอบอนุนฟังไหมเออเราไม่ต้องถามเขาเพราะเขาไม่เกี่ยวกับเราเขามารับจริงไหมแต่นี่เขารอให้เพื่อนสอบแป๊บเดียว5นาทีรอได้ แต่ว่าเขามานั่งอยู่ข้าง ๆใช่คือเตรียมกับโยมพูดแล้วเพราะโยมพูดต้องการให้เพื่อนเขาได้บ้างเขาได้จริงไหมเพราะเขาเข้าใจความจริงแล้วแต่เขาพูดกับเพื่อนไม่ได้มันพูดไม่ได้เพราะมันเท่ากัน ต้องให้เขาฟังเอง ใช่ก็เลยเหมือนกับเชิญขอร้องให้ฉันช่วยหน่อยฉันก็สอบ5นาทีแต่สอบโยมพูดเอาให้ชัวร์นะโยมพูดถ้าตกอะอยู่ต่อนะคูณหน่อยๆไล่ไปไล่ไปปรากฏว่าคนที่เข้าคือภรรยาพอเข้าพับฉันก็ลุกขึ้นยืนเลยโยมเคยรู้จักจิตไหมเขานิ่งเราไม่ต้องให้เขาตอบถูกไหมเราตอบเองโยมจะรู้ว่าจริงๆว่ากายนี้ก็เกิดจากพ่อแม่ใช่ไหมพอดีเลยนี่ค่ะโยมเคยรู้จักจิตไหมจอจานจิตต่อเต่านิ่งเราไม่ต้องรีบเลยเอาโยมช่วยยืนหน่อยพอเย็บปั๊บเลยให้ย่ำเท้าโยมมีอาการที่เท้าไหมพอเหยียบรู้ไหมรู้ค่ะไม่เหยียบไม่รู้ใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตแต่เป็นอาการปรุงลงเลยภรรยาเลยแต่สามีสงวนท่าทีเพราะว่า2ต่อ1นะฉะนั้นสามีเราไปอะไรเขาไม่ได้แต่เขาให้เขาฟังจะพอเรารู้แล้วว่าสามีเขาสูญเสียความอะไรแล้วสูญเสียความมั่นใจก็เป็นคำถามสุดท้ายโยมพูดสรุปว่าอย่างไรนี่คือกายเกิดจากพ่อแม่เรากำหนดเกิดจากสมองโอเคนั่นก็จบกลับ กลับเลย คือให้เขาเพียงได้ยินถูกไหมถูกไหมให้ได้ยินตอนนี้เขาทราบความจริงแล้วว่ากายนี้เกิดจากใครใช่ทุกคนรู้หมดแต่ไม่เคยคำนึงเลยจริงไหม ทีนี้พอไก่ของพ่อแม่ปั๊บมันจะไปสูญเสียความตั้งใจพ่อพ่อคิดว่าการนี้เขาเป็นของใครไม่เกี่ยวกับความรวยเลยพอฉันเขียนข้างบนว่าสมาธิติตรงนี้ฉันเขียนว่าฉันบางสมาธิแปลว่าอะไร ความเห ็นชอบความเห็นถูกอะไรได้ก็ได้หมดความเห็นชอบความเห็นถูกถูกป่ะของเราจริงไหมฉันถามยมผู้สมาธิแปลว่าอะไรฉันรู้ว่าจะตอบไม่ได้หรอกฉันเขียนเลยฉันเขียนว่า ปัญญาฉลาด จะพูดมึนใหญ่ ไปเอาอีโก้ลงหรือเปล่าเนี่ย ฉันบอกว่าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าปัญญาแต่ต้องฉลาดฉลาดว่าไงกายนี้เป็นของใครใช่ถ้าเห็นว่าเป็นของเราล่ะ ก็เราไง ใช่พูดไม่ออกเอามันจริงไหมจริงไหมถ้าเห็นว่าปัญญาฉลาดก็เห็นว่ากายนี้เป็นของใครก็ของพ่อแม่ถ้าเห็นว่าเป็นของเราแสดงว่ามันไม่ค่อยฉลาดถ้าเราบอกว่าอันนี้แหละเขาเรียกว่าปริญญาแท้อย่างนี้เขาเรียกว่าปริญญาเอก เป็นของเราแล้วเราเกิดมาจากอะไรมันมีคำถามตอบ เราเกิดจากอะไรอย่าเพิ่งตอบนะยมประนอมเมื่อกายนี้เป็นของพ่อแม่แล้วเราเกิดจากอะไร เราเกิดจากพ่อแม่ โอเคจบก่อนเล็กเมื่อกายนี้เป็นของพ่อแม่เราเกิดจากอะไร มา จบก่อนเมื่อกายนี้เกิดจากพ่อแม่เราเกิดจากอะไร ธาตุสี ่เมื่อกายนี้เกิดจากพ่อแม่เราเกิดจากอะไร สมองโอ้ใช ่โอ้ยเอาปริญญาตรีมาตอบ ไม่เราเกิดจากพ่อแม่หล วงพ่อเฉลย นี่ไงไม่ที่หลวงพ่อยังไม่เฉลยเนี่ยที่บอกเราเมื่อวานว่ากายนี้เป็นของพ่อแม่ใช่ไหมแล้วใครคิดเราคิดแล้วใช่อะไรคิดสมองคิด แสดงว่าเมื่อเราคิดเราคิดจากไหน คิดจากสมอง ก็แสดงว่า เราเกิดจากสมอง แล้วไม่จริงเหรอนี่คือปัญญาฉลาดใช่ป่ะก็เราคิดสมองว่าใครคิด เรา จะชี้ที่ไหน ที่หัว ก็เราชี้เองไงนะร้อยคนก็ชี้ร้อยคนไม่มีผิดหรอกเนี่ยแกก็เลยสมวนท่าทีไว้เนี่ยที่เป็นสามีแกทุกคนทำหมดเลยยกเว้นแกจะทำไงดีวะ เราไปใช้สมองคิดอยู่ ใช่จริงมั้ยเขาคิดอยู่จริงมั้ยแต่ว่าต้องรู้ท่าทีจริงมั้ยเราก็รู้ว่าเมื่อเขารู้ความจริงแล้วเราต้องไม่ถามเราต้องจบเลยรับรองเขาต้องไปทำไงรีบไปพิสูจน์ยิ่งพิสูจน์ก็ อยากมาแล้วกัน ยิ่งพิสูจน์ก็ จะยิ่งเห็นความจริงชัดเจน ทีพอเขามาปั๊บเป็นไงล่ะไปเจออีกล่ะ เข้าสู่กระบวนการ โอ้โยมนี่มีปัญญาจริงมั้ยอยู่มีปัญญาเนาะเนี่ยเพราะว่าคนมีปัญญาต้องเป็นคนมีบุญนะอย่างงั้นไม่ได้ยอนะแต่ว่าเราเฉลยให้ไปก่อนแล้วให้เข้าไปเป็นเจ้าของถึงบอกว่าที่โยมวนิดามาเนี่ยรับรองไม่ต้องห่วงหรอกเพราะความจริงคือความจริงอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าเออทรัพย์ของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาเราเลยถูกไหม เขายืนบอก ตัวนี้มันเอา ไปทำบุญล้านหนึ่งก็เฉยเฉยไม่นึกเสียดาย โยมผู้มาเนี่ยใครโยมผู้ไปที่ไหนใครใครก็อยากจะให้แกทำอะไรแต่ไม่ใช่พุทธศาสตร์เพราะอะไรอ่ะนี่ทรัพย์ของเราถูกไหมก็พุทธศาสตร์เกิดอย่างนี้เกิดมาอย่างนี้จริงไหมก็เกิดมาจากพวกเราจริงไหมนี่จะทำพระประธานแสนยังไงนะอย่าคิดเงินทั้งแสนนะอย่าคิดแสนมันเป็นแค่ตัวเลขแต่ของจริงมันอยู่ที่ตรงนี้สมมติเก็บมาเลยแล้วได้มา 1,000 แล้วมีทั้งหมด10คนเฉลี่ยว่าคนละเท่าไหร่เฉลี่ยว่าคนเท่าไหร่พันหนึ่ง หนึ่งร้อย คนละ100อุ้ยนั่นคำนวณไม่ทัน100จริงไหมสิบคนตรงเนี้ยที่โยมมันนอนต้องรับผิดชอบเธอ เราเกิดจากไหน ถูกไหมตรงนี้ต่างหากเล่าทรัพย์ตรงเนี้ยที่เขาปลูกเอ้ยเราเกิดจากพ่อแ แล้วกายที่เป็นของเราได้ยังไงเพราะถ้าเกิดตรงนี้นี่คือทรัพย์จริงๆไม่ใช่เอาเงินมาล้างเอามาถวายฉันสีล้างฉันยังไม่สนเลยไม่ใช่ไม่สนเงินนะแต่สนทานเขาฉันก็เอานี่คืนเขากรุณาไปทำเองด้วย โถฉันจะเงินรับให้ไปทำเอง นะแต่ฉันก็บริหารให้จริงไหมเขาทำบัญชีไงใช่ไหมทำบัญชีใช่ไหมเพราะเงินนี่เงินเขาฉะนั้นดูจะว่าตรงไหนที่เป็นส่วนตัวเขาก็ส่วนตัวไปอย่างรถเนี่ยไม่ใช่รถวัดเป็นรถของเขาฉันบอกอย่าเอามาเป็นเงี้ยฉันขี้เกียจมานั่งทำบัญชีพวกนี้มันเป็นของที่มันสิ้นเปลืองที่มันหายไปสูญหายไปจึงต้องเก็บซากรถอีกจริงไหมฉะนั้นอันนี้เธอไม่ต้องถวายวัดแค่เธอให้เอามาใช้พอแล้ว ยังยิงอีกด้วย ไม่ใช่มันเป็นของเสื่อมราคาไง เออเป็นของเสื่อมราคา เ รา ต้องตลอดลำบากเราต้องเก็บของ มันต้องเก็บของ จำหน่ายพัสดุอะไรเนี่ย เออต้องมานั่งทำพัสดุมาทำครุภัณฑ์คือฉันมาจากงานฉันรู้ไง ถ้ามาเป็นบัญชีแล้วมันจะเรื่อง เยอะฉลาดมากก็หลวงพ่อขี้เกียจมาดูแลรับผิดชอบ ที่ฉันฉลาดเพราะอะไรเขาเกียจว่าฉันเกิดจากพ่อแม ่เกิดจากสมอง เออไม่ฉันเกิดจากสมองทำไมฉันรู้สเตเลสล่ะเกียจมาทำช่างบำรุงต้องมานั่งปรากฏในวัดมีโกดังเก็บของเก่าแล้วก็มาตรวจนี่ไงโยมถวายที่นี่นี่ทูบหนึ่งก้านในโยมถวายมาเนี่ยตายจริงไม่ต้องทำอะไรกันพระจีอันนั้นเป็นเรื่องของโลกฉันผ่านโลกมาก่อนถูกไหมฉันไปสำนักพุทธเนี่ยฉันออกตัวมากก็ไม่ได้ฉันเห็นเอกสารของฉันรู้เลยว่าเออนี่คือเด็กจบใหม่เด็กนี่มันเก่งแล้วเก่งมันเป็นผู้ชำนาญการแล้วเวลาเจอช่างก็เป็นไงเขาก็รู้ดีถูกไหมเราก็รู้ดีว่าเออให้เขาทำหน้าที่ถึงแม้เขาจะเป็นเด็กจบใหม่ก็ตามแต่เขาทำให้เขาเราจะต้องไม่ข่มเหงเขาเช่นหน้าที่เราทำเอกสารตรงนี้ให้ตรงกับของเขาพอเขาไปอ่านเขาก็เอาเทคโนโลยีเราไปศึกษาต่อแต่ไม่ใช่เราไปข่มเขาถึงแม้เราจะมีเราผ่านไอโซมามันแจ๋วกว่าอยู่แล้วแต่ว่าทำให้เขาดูแล้วถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมแต่ไม่ใช่มาพูดนะไม่ใช่มีพูดแต่ฉันคนแรกถามมาทำนี่เราเข้าใจอยู่ฉันนั้นพอพูดก็เลยอยากเจอฉันไงใช่ไหมแต่ก็มีประโยชน์จะมาเจอทำไมจริงไหมถ้าเจออย่างนี้มาเจอฉันสะดวกอย่างนี้ ก็ต้องการแบบการที ่ทำเอกสารของฉันเขาเก็บหมด เราไม่ต้องการไปบริหารจัดการแต่ต้องการมา อย่างนี้ อย่างนี้ ถูกไหมต้องการว่า10คนคนละ100บาทเพื่อให้เราทำอะไร ดูแล10คน ตรงนี้สิเวลาเขาจะเป็นอะไร ตาย เขาจะได้มีที่พึ่งเขาจะได้ไม่เป็นอะไร ไม่เป็นต้นข้าว เป็นนอน หนักต้นกล้า เป็นอยู่แล้วข้าว โยมพระแดดรู้ไหมความแตกต่างอะไรรู้ไหมที่มีความแตกต่างนี่หนอนนะนี่ตัวหนอนสิ่งที่แตกต่างรู้ไหมคือเรื่องสมองสมองเนี่ยมันจะแตกต่างไปมีสมองมนุษย์เท่านั้นแหละเขาสามารถขึ้นไปถึงพุทธภูมิได้เลยมันอยู่ที่สมองแล้วแล้วเราเกิดจากอะไร สมอง ใช่นี่คือสมองที่เป็น intelligent genius แล้วจะไปเป็นสมองเวิร์มแล้ว หนอนอะไร สมองหนอนเขาเรียกว่าสมองปัญญาสมองอะไร สมอง the dog เออ the dog ปัญญาบัฟฟาโล ่ถูก ถูก ปีก่อนเนี่ยแม่ชีเคยได้ยินไหมที่เด็กๆมันบอกว่าไม่ฉลาดเลยกระต่ายหน่อยมันแดง ถูกไหม มันไปเอามาจาก ก็เธอนึกดูแล้วกันทีนี้มันอยู่ที่เราจริงไหมเราอยู่ข้างนอกก็ได้ยังถามเล็กไปเนี่ยเล็กจะตะลัดตะลัดไปทำไม หลวงพ่ออาจจะชัดเลยนะหนูว่าหนูซึมมา2วันแล้วหนูว่าหนู ว่าแจ่มใสไง ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ซึมในที่นี้หมายถึงว่าข้างในหนูมันร้องไห ้ หนูพ่อกดดันหนูอยู่หรือเปล่า ไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันนี่เขาก็ดูเธออยู่นะ อันนี้จริงๆนะมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันมีอะไรสักอย่างที่หนูบอกไม่ถูก เขาดูเธอทำไมเขาอยากจะเป็นเหมือนเธอแต่ก็เป็นไม่ได้เพราะ70แล้วคุณทำแทนกูหน่อยได้ไ หมตอนนี้หนูกำลังประมวลไม่ถูกว่าหนูจะทำอะไรก่อน อ้าวจะทำอะไรก่อนล่ะกายนี่เป็นของพ่อแม่ไงอ่ะจริงป่ะ คือหลวงพ่อบอกว่าให้หนูเรียน ถูก หนูถามตัวเองว่ามันถึงเวลายัง อ่ะนี่อายุเท่าไหร่10 18ป่ะถึงยายยัง18ป่ะ 18มั้งที่เหลืออยู่หลวงพ ่อยังห่วงสวยอยู่ค่ะยังทิ้งกายไม่ได้เปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต ์ถามผู้ชายสิ แต่เขายังห่วงของเขาอยู่ ถามกับถามผู้ชายสิเธอต้องถามผู้ชายเธอถามผู้หญิงไม่ได ้นอนแล้ว เราพันเปอร์เซ็นต์นี่ยังห่วงกัน คือโดยรูปนะโดยรูปฉันบอกได้เลยว่าเธอรู้ว่าธาตุทั้งสี่เนี่ยเขาไม่ธรรมดาหรอก ใช่ เขาคือจอมองการทำไมเราต้องฉลาดน้อยเราที่ตั้งเนี่ยก็คือจอมองการรู้ป่ะเช้ามาเขาก็ทำแล้วอยากทำอะไรเขาหิวก็ทำไงเขาก็ส่งสัญญาณมาให้กูหิวแล้วให้กินหน่อยแล้วสั่งใคร ส ั่ งเรา สั่งมาทางไหน สมอง เห็นไหมแล้วก็เดือดร้อนทุกทีตักใส่ไหน ใส่ต ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่มีใครเถียงได้นี่คือความเป็นจริงแล้วพวกเราก็รู้จริงไหมฉะนั้นเราจึงต้องเป็นมรรคไม่เห็นนะรีบเป็นมรรคให้ปลอดภัยก้าวใครสั่งใช่เราสั่งใครเดิน กาย ถูกต้องเราก็อยู่อย่างสันติสิให้ฉันพอประมาณนอนแต่พอประมาณใช้จ่ายแต่พอประมาณเพื่อให้ยังคงชีพให้เราเจริญอะไรซึ่งมรรคคือใครแล้วเป้าหมายไปไห น มันไปอยู่แล้วเข้าไปนิพพานไม่ต้องอยากเราแค่เป็นมรรคเนี่ยก็ไปอยู่แล้วไม่ต้องไปอยากเลยมรรคต้องผลทันทีมรรคผลทันทีขวาย่างหนอเนี่ยผลทันทีเลยซ้ายย่างหนอเนี่ยผลทันทีเลย เราเก็บได้ตลอดตอนอยู่บ้านเนี่ย ถูกได้ตลอดเลยไปตลอดถึงแม้มีคำพูดก็ตามรู้ได้แต่รู้เป็นส่วนๆต้องรู้ส่วนๆนะอย่าดูเป็นก้อนไปทางนี้ก็รู้แค่นี้ดูแค่การรู้ดูแค่การรู้เคลื่อนต้องรู้เคลื่อนเลยนะต้องสองอย่างเนี่ยคือรู้และเคลื่อนยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะดูนี้ก็ได้เนี่ยนี่ปากกาไหมดูนะส่วนใหญ่ตาจับอยู่ที่ไหน ปากกา ใช่อย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ผิดพลาดไปดูนะเห็นอะไรเข้าไหม มือมันเคลื่อนไหวไป หมดเลยเห็นอะไรไหมเห็นปากกาอะไรไหม แต่ปากกามันไม่ไ ปหรอกใช่เขาเอาตรงนี้นะเขาไม่ได้เอาตรงนี้ถ้าเธอเอาตรงนี้เธอตายเลย คือเห็นอาการที่มันไป ถูกจริงไหมถูกต้องเห็นกิริยาเธอต้องเอาตรงนี้เป็นอารมณ์เนี่ยรู้เคลื่อนเลยนะไม่เอามือแต่เอารู้เคลื่อนลองทำมือนี่สิเห็นนะใจเราจะพุ่งไปที่ก้อนๆจริงไหมเปลี่ยนสมัยถ้าเป็นก้อนๆเมื่อไหร่เธอตัณหาทันทีนี่ความแตกต่างระหว่างมรรคกับตัณหาถ้าเธออยู่ที่ก้อนๆเนี่ยนั่นหมายความว่านั่นแหละเราเป็นตัณหาแต่ถ้าอยู่เธออยู่ที่อาการรู้เคลื่อนนั่นแหละเธอเป็นมรรคนี่คือข้อเครื่องวัดมันต่างกันนิดเดียวจริงไหมเขาอยู่ด้วยกันจริงไหม ไม่น่าละถึงไม่ให้เอาตาไปจ ับ ใช่ใช่ใช่เพราะตาจับมันจับเป็นตัวก้อนเห็นแล้วพอเราไปไงขวาย่างหนออย่าไปจับตรงที่มันเป็นก้อน ดูแค่อาการรู้เคลื่อนครับจึงทำให้ทำเร็วไม่ได้ไงซ้ายย่างหนอส่วนใหญ่เราจะจับที่ไหนหมด เพราะเราต้องเอาจิตไปจับ ไปดูก้อนก้อนจริงไหม หมายถึงว่าที่หลวงพ่อบอกว่าให้รู้อาการว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ ไ ปไปเพราะเราต้องเอาจิตไปดูเราไม่เอาตาไปดู คือให้แค่ความรู้สึกความรู้สึกเอาแค่ความรู้สึกว่ามันอาการเคลื่อนมีจริงแต่ส่วนใหญ่เราไปกอดอยู่ที่ไหนไปกอดที่มันเป็นก้อนๆนึงนะไอ้นั่นเป็นตัณหาเอาเฉพาะอาการเคลื่อนแล้วไปจับปั๊บดูการเคลื่อนอาการเนี้ยผู้เจ้าเรียกว่าสัมปชัญญะไม่ได้ไปดูที่การเคลื่อนเรียกว่ากริยาที่โยมมณีนาพูดนั่นแหละเนี่ยคือการปฏิบัติถึงจะได้ผลนั่นคืออาการของมรรคแต่ถ้าไปอยู่ที่มันเป็นก้อนๆนั่นคือการตัณหา แต่คง อย่างเริ่มเนี้ยมันต้องอยู่ก้อนแน ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องเพราะเป็นของเดิมมาเป็นของเดิมมาถูกต้องต้องเป็นก้อนก้อน รู้สึกว่าจะสังเกตเพิ่งจะสังเกตไม่นานนะตอนที่ไปต้องอย่างนั้นแล้วก็เกาะอยู่ตรงนี ้ถูกต้องถูกต้องฉะนั้นเวลานั่งเขาจึงไม่ให้นิ่งดีไหมดูพองยุบห้ามนิ่งเด็ดขาดเพราะเราต้องเป็นมาร์กตลอดเวลาแล้วโยมไม่ได้ได้ตั้งฐานแค่ว่าเออหลวงพ่อปฏิบัติตรงไหนก็นี่ไงก็นี่อยู่ตลอดเวลาจริงไหมมันวิ่งตลอดเวลามันถึงทำให้เหมือนกับสิ่งนี้มันไม่รวมกันสกายไม่รวมกันแต่จิตรวมอยู่ที่การกำหนดมันรวมอยู่ที่การกำหนดกำหนดได้เลยเขาเรียกว่าจิตรวมเขาเรียกว่าเอกัคคตาจิตฉะนั้นการที่เรากำหนดนั่นแหละมันรวมอยู่ที่การกำหนดแต่ค่อยๆผสมฉะนั้นเราก็ไม่ว่าเป็นไงวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาไม่รู้จักอาการเอกัคคตาเป็นไงก็กำหนดไงนั่นแหละเอกัคคตาแต่ค่อยๆผสม เล่มมา3เล่มแล้วมีแต่อาการที่หลวงพ่อพูดแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพิ่งรู้ตรงนี้จบมา3เล่ม รู้ทฤษฎีไม่รู้ปฏิบัติ ต้องขาดใครไม่ได ้ค่ะครูบาอาจารย์ มุกมันเป็นไปไม่ได้ถูกป่ะวันนี้พิเศษตอบแล้วนะไปเดี๋ยว 6:30 เดินทาง ค่ะ